بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، أني ندوب تكف بعد أن أشكر الله نكم حميدي كصفة زنازم استهيكي صفة زو كمليف نزو تكف بيا بعد أن صلي أنتم ويت محمد صلى الله عليه وسلم وزنشكيه. ليو بإذن الله تتقوى نا كتاب الصيام بعد يكون كمختصر na baadhi ya sehemu kwa ukunjufu kidogo kuhusu kitabu zaka, ambapo tumeona nukulati zilizokuja kuhusu zakatul mali na zakatul badani. Zakatul mali ambayo imefungamana na vitu mbalimbali zikiwemo zaka za dhahabu na fedha, zaka za wanyama wenye kufugwa kama vile ngamia, ng'ombe, kondoo, na zaka za mazao yanayotoka ardhini, na pia zaka za mali ya biashara, pamoja na khilafu iliyopo kwenye mali ya biashara. Pia tukaona kwa upande wa zaka za kiwiliwili, ambayo ni zakatul fitri, na mwisho tukaona aina au mbeya nane zile ambazo Allah subhanahu wa ta'ala akazitaja kwamba ndio wanastahiki kupewa zaka hizo. Biidhnillah, kwa muhtasari huo nataraji kwamba itakuwa kiasi fulani tumepata, yani ala alaqali maalumat, japo kwa sura ya ijmal, lakini yani ya ujumla jumla tutakuwa tumepata idea ya masala ya zaka. Sasa leo biidhnillah tutakwenda katika kitabu siyam. Asema Sheikh rahimahullah, al-aslu fihi qawluhu ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, enyi ambao walioamini, mmefaradhishiwa au imefaradhishwa juu yenu saumu kama ilivyofaradhishwa juu ya wale waliokuwa kabla yenu, ili mpate kuwa wacha Mungu, au la'allakum tattaqun, ili mwe wenye takwa. Kwa hiyo hii imetajwa kuwa ndio asli, na asli hapa ni dalili ya kuonyesha kwamba jambo hili ni fardhi, pale ambapo Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema kutiba alaikum ay furidha alaikum, furidha alaikum. Furidha alaikum siyam, ay kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Lengo la'allakum tattaqun, ili munatakwa. Kwa hiyo hili ndio lengo la saum. Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema kafaradhisha, kama ilivyokuwa kwa waliokuwa kabla yenu, kwamba swala la saum sisi si wa kwanza, umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa kabla yetu walikuwa wamefaradhishia saum, na lengo kuu ni tattaqun, kama ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyoeleza mwisho wa aya hii, ingawa hapa haikuandikwa, lakini hiyo ndio mwisho wa aya hii ya 183 ya sura al-Baqara. Wayajibu siyamu ramadhana ala kulli muslimin, na inapasa siyamu ya ramadhan, manake inalazimu siyamu ya ramadhan, somu ya ramadhan, ala kulli muslimin, juu ya kila muislamu, balighin, aliyefikiria baligh, qadirin ala saumi, mwenye uwezo juu ya kuitekeleza saumu. Wayajibu siyamu ramadhana, na inapasa saumu ya ramadhan ambayo ni saumu ya lazima, ala kulli muslimin, juu ya kila muislamu, balighin, aliyefikiria baligh, qadirin ala saumi, na mwenye uwezo wa kuifunga, biru'yati hilalihi, kwa kuonekana mwezi wake, yani mwezi wa Ramadhan, au ikmali Shaaban 30 yawman, au kwa kukamilisha Shaaban siku 30. Biru'yati hilalihi, kwa kuonekana mwezi wake, mwezi wa Ramadhan, au ikmali Shaaban 30, au kukamilisha Shaaban siku 30, yani kukamilisha idadi ya siku 30, kama ilivyokuja katika hadithi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha ra'aytumuhu fasumu, mtakapouona fungeni, maanake mtakapouona mwezi huo wa Ramadhan, mtakapoiona ru'yatu hilal, yani hilala Ramadhan, mtakapouona mwandamo wa Ramadhan, fasumu, basi fungeni. Wa idha ra'aytumuhu fa'aftiru, na mtakapouona funguweni, fa in ghumma alaykum, endapo kutazibwa juu yenu na mawingu, ghumma alaykum ay ghatta alaykum alghamam aw as-sahab, takapofunika juu yenu mawingu ikawa hamwezi kuona, faqdiru lahu, kadirieni, kwa maana kwamba timizeni, kama ilivyokuja katika riwaya nyingine wa fi lafzi faqduru lahu 30, yani kadirieni kwa siku, kwa huo mwezi wa Shaaban, kadirieni siku 30. Wa fi lafzi fa akmilu iddata 30 yawman, basi kamilisheni hisabu ya siku 30 katika mwezi wa Shaaban. Wa yusamu bi ru'yati adlin, na kufungwa Ramadhan bi ru'yati adlin, kwa kuoni wa mtu mmoja muadilifu, lihilalihi, wa kuona mwandamo wake. Wa yusamu, na hufungwa, bi ru'yati adlin, kwa kuonekana na mtu muadilifu mmoja kwa lihilalihi, yani kuona mwezi huo mwandamo wa Ramadhan. Wala yukubalu, wala haitukubaliwa, fi baqiyati shuhuri, katika miezi iliyobaki, illa adlani, hawatukubaliwa isipokuwa waadilifu wawili. Kwa mwezi wa Ramadhan ru'yatu hilal inatosha kuonekana, yani kuona mwezi mmoja, kuonekana kuona mtu mmoja ambaye ni mwadilifu, na ikathibitika kwamba kweli ni mwadilifu mkweli, alikuwa hana shaka, basi akithibitisha kwamba kauona mwezi basi baqiyatu nasi watafunga kwa uoni wake mtu huyo. Tayib, hapa kulikuwa na kitu ambacho kwa sisi tulabul ilmi vizuri kukibainisha, ni masala madogo yanofungamana na lugha. Wakati tunaposema shahar, shahar tunakusudia ni siku, siku 29 au siku 30, ile huitwa shahar. Kiswahili tunaita mwezi. Kwa yule ni shahar. Na hilal ni mwezi mwandamo, mwezi mwandamo ule unaoona mwembamba kabisa, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, kal'urjuni alqadim, hatta ala kal'urjun alqadim, kama chaparara ambalo lilikuwa lime la zamani kabisa, jembamba kabisa, yani unakuwa mwembamba sana, wanaita crescent. Ile inaitwa hilal. Na qamar, qamar ni ile sayari yenyewe, sayari yenyewe ya mwezi huitwa qamar, ambayo Kiswahili tunaita vile vile mwezi. Na kuna badru, badru pia huitwa kwa Kiswahili tunasema mwezi, lakini badru ni mwezi ambao unakuwa mkamilifu tokea mwanzo wa kuchomoza mpaka wa kuzama, yani kwa maana usiku mzima unauona mwezi ukiwa kamili, ule huitwa badru, au Kiswahili tunaita mwezi ndande. Ile ndiyo badru, ambayo mara nyingi hizi ndio zinaitwa ayyam albidh, mwezi 10, 13, 14, 15, ambapo kutokea mwanzo baada ya salatu maghrib au baada ya kuzama jua, basi utauona mwezi ukiwa mkamilifu mpaka asubuhi, mwezi unakuwa na nur mwanzo wa usiku mpaka mwisho wa usiku, ile inaitwa hilal. Kwa hiyo Kiswahili huwa tunaita kuwa ni mwezi. Sasa tofauti za miezi hizi tuweze kuzipambanua, wakati tunaposema kamar ndio tunasema mwezi ile sayari yenyewe, tunaposema hilal tunakusudia mwezi ule wenye kuandama, na tunaposema badru tunakusudia mwezi kwa maana ya mwezi ndande, ambapo inakuwa uko kamili kutoka mwanzo wa usiku hadi mwisho wa usiku. Na tunaposema shahar tunakusudia mwezi kwa maana ya siku, siku. Sasa ile aya iliposema faman shahida minkum ash-shahra, atakayeshuhudia kati yenu nyinyi shahar, maana kule kuingia kwa mwezi wa Ramadhani, kwa maana siku za Ramadhani zimeingia, akashuhudia kwa maana yupo katika mji na ana uwezo wa kufunga, amefikiria baligh, basi faliyasumu, na aufunge mwezi huo, kwa maana afunge Ramadhani. Kwa hiyo tufahamu kwamba pale kusudio la shahida sio ruya, ruya hii ambayo tunaiona hapa inazungumzwa idara aitumuhu, ile ni kushuhudia kwa maana kwamba umeingia mwezi wa Ramadhani na wewe uko ndani ya mji na uko katika hali ambayo inakuruhusu kufunga Ramadhani, basi utapaswa kufunga. Na hii idha raaitumuhu fasumu wa idha raaitumuhu faaftiru, mtakapouona basi fungeni, na mtakapouona fungueni, kwa maana mkiuona umeingia mwezi wa Ramadhani, kwa maana mkiona ruya yani hilala Ramadhan, mtakapoiona hilali ya Ramadhan usifungeni. Wa idha raaitumuhu faaftiru, hapa ni sehemu ambayo kuna khilaf kubwa kidogo kati ya wanazuoni, lakini kwa faida tu nitaizungumza kidogo kauli ambayo alizungumza Sheikh Nasiruddin Albani katika kitabu Tamamul Minna, kitabu Tamamul Minna ambacho kimekuja kutoa tahliki ya fiqh sunna, alipokuwa akitia baadhi yani tahliki ya za makosa na hasa zinazofungamana na ahadithi alizozitoa mwanachuoni mmoja akiitwa Sayyid Sabiq kwenye kitabu chake Fiqh Sunnah. Ndani ya hadithi hii katia ta'liq, na vyema tuisome kwa faida na akaieleza maraji ambayo ameipata yeye kutokana na riwayat ambazo zilizokuja. Mwanzo wa taaliki yake amesema, min ikhtilaf al-matali' wa min ikhtilaf al-matali' tahta hadha al-unwan ذكر المؤلف ثلاثة مذاهب. معناك هapa alikuwa anatoa ta'liq ya Sayyid Sabiq. Katika ikhtilaf al-matali' ametaja kwa unwani ya muallif kwamba kuna madhhab matatu. Al-awwal madhhab al-jumhur annahu la 'ibrata bi ikhtilaf al-matali'. Ya kwanza ni kauli ya jumhur ambayo inasema hakuna mazingatio ya ikhtilaf za matali' li umumi qawlihi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, kwa ujumla wa kauli inasema fungeni kwa kuonekana kwake na fungueni kwa kuonekana kwake, hadithi muttafaqun alayhi, ambayo ni makhraj fi irwa' al-ghalil au makhraj fi irwa' al-ghalil. Athani anna li kulli baladin ru'yatuhu, kauli ya pili inasema kwamba li kulli baladin ru'yatuhu au ru'yatuhum, kwamba kila watu wa mji watakuwa na uoni wao. Wala yalzam ru'yatu ghairihim, wala haitolazimu, yani la yalzamhum ru'yatu ghairihim, haitolazimu wao uoni wa wengine. Wahtaja lahum bihadithi ibn Abbas an Muslim, inda Muslim, wakatoa hoja ya hadithi ya ibn Abbas ambayo maarufu huitwa hadithi ya Quraib. Athalith luzumu ahli baladi ar-ru'yati, luzumu ahli baladi ar-ru'yata, luzumu ar-ru'yatu wama la na'am ar-ru'yatu ru'yatu wama yattasilu biha min al-jihati allati ala simmatiha, kwa maana kulazimu kwa watu wa mji. طيب لزوم اهل بلد الرؤيه وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها, يعني kulazimika watu wa mji kwa uoni wa mwezi ule na wale watu waliofungamana na mji ule katika watu wa sehemu moja. واختار المؤلف هذا المذهب الاخير, yeye anasema huyu muallif wa kitabu fiqh sunna kachagua hii ya mwisho kwamba watalazimika kufuata uoni wa mji wao na mji unaofungamana nao. Hapa sio sehemu yetu ambayo tunataka kuizungumza, bali tutazame maneno ya mwenyewe, yani Sheikhu al-Allama Muhammad ibn Nasiruddin al-Albani kasema, qultu, nimesema, wa hadha kalamun ajibu na gharibu. Maneno haya ya aliyosema Sheikh Sayyid Sabiq maneno ya kiajabu, tena maneno mageni. Lianahu in saha annahu mushahadun muwafiqun lilwaqi', endapo kama itasihi kwamba imeshuhudiwa na kwamba imeendana na waqi', falaisa fihi annahu muwafiqun lishar'i, kama itakuwa imeendana na waqi', waqi' manake vile ule uhalisia uliokuwepo. Kwa maana kauli hii ya kusema kwamba kulazimika watu wa mji fulani utawalazimu kwa kuona wao na watu wa jirani zao. Kwa hiyo anasema kauli hii kama itakuwa inaendana na waqi, sio dalili kwamba ndio imeendana na sheria. Awalan wa li'anna al-jihat kalmatali' umurun nisbiyya, na kwa sababu hizi pande hizi kama vile upande wa matali' utokaji na uchomozaji wa jua ni masala nisbiyya, yani inawahusu watu wa sehemu fulani. Laisa laha hududun maddiyya, hakuna mipaka ya kimada ambayo yakushuhudika kabisa kwamba kuanzia hapo mpaka pale kutakuwa kuna hivi na vile. Yumkin linnasi an yatabayyanuha, Yani hakuna mpaka wa kimada ambao itawezekana kwa watu kuweza kubainikiwa na mipaka hiyo, wayafqahu indaha, na wakatambua kwa kuona alama kama hizo au mipaka kama hiyo. Thaniyan, wa ana wallah la adri, anasema hoja ya pili, na mimi wallahi la adri, sijui, man alladhi hamala al-mu'allifa ala ikhtiyari hadha ar-ra'y ash-shadh. Anasema sijui kipi kilichompelekea huyu muallif kuchagua kauli hii au ra'yi hii shadh, ambayo iloenda kinyume na ra'yi iliyokuwa sahihi. Wa an ya'rida 'an al-akhdh bi 'umum al-hadith as-sahih, na akapuuza au akaiacha akaiachia hadithi au kuchukua umumi ya hadithi iliyokuwa sahihi, wa bi khassatin annahu madhhab al-jumhur, na kwamba hasa hasa kwamba kauli hii ambayo ni hadithi sahihi ndio kauli ya jumhur. Na irejea tena ili tuweke sawa katika kutoa hoja ya pili, ambayo hii ndio nukta hasa. Anasema wa ana wallah, na mimi na hapa kwa Allah, la adri, sijui, man alladhi hamala al-mu'allifa, yani hamala al-mu'allifa, kitu gani kilichompelekea huyu mu'allifa ala ikhtiyari hadha ar-ra'yi, kuchagua rai hii. Rai gani? Inasema kwamba luzumu ahli baladi ar-ru'yatu, luzumu ahla baladi ar-ru'yatu wa ma yattasilu biha min al-jihati allati ala simmatiha, kulazimika watu wa mji uone na wale ambao watakofunga, manake uone wao wameuona, kulazimika wao kufunga kwa uone ule, wa ma yattasilu biha, na kinachoungana na wao na mji ule, min al-jihati allati ala simmatiha, katika pande ambazo ziko katika maeneo yake au katika alama zao wao. Kwa hiyo kuchukua rai hii, anasema la adri man alladhi hamala al-mu'allifa ala ikhtiyari hadha ar-ra'y, ni kitu gani kilichompelekea au kilichombeba huyu mu'allif mpaka akachagua rai hii ash-shadh, rai hii ambayo ni shadh, ile kwenda kinyume na usahihi. Wa an ya'rida 'ala al-akhdh, na akaachia kuchukua au akaacha kuchukua au akapuuza kuchukua, bi 'umumi al-hadith as-sahih, ujumla wa hadithi iliyokuwa sahihi, wa bi khassatin annaha annahu madhhab al-jumhur, hasa hasa kwamba hii hadithi iliyokuwa sahihi ndio madhhabu ya jumhur. Hadithi sahihi ipi? Hadithi inasema sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, au idha ra'aytumuhu fasumu wa idha ra'aytumuhu fa'aftiru, kama dhakarahu huwa nafsuhu, kama alivyohitaja yeye mwenyewe. Kwa hiyo aliyohitaja yeye mwenyewe ni sumu liru'yatihi, fungeni kwa kuonekana kwake, wa aftiru liru'yatihi, ambayo hii ndio kauli ya jumhur, kauli ya kundi kubwa la wanazuoni, kama dhakarahu huwa binafsihi, wa kad ikhtarahu kathirun min al-ulama al-muhaqqiqin, na kauli hii wamechukua au hadithi hii wamechukua, wamechagua wengi katika wanazuoni muhaqqiqin, wenye kuhakiki hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, mithlu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, mfano wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika kitabu chake Al-Fatawa Al-Mujallad Al-Khamis wa 20, mujallad wa 25, والشوكاني في نيل الأوطار، نا إمام شوكاني كتب كتاب شاكي نيل الأوطار، وصديق حسن خان في الروضة النارية، نا ما نشوني هو صديق حسن خان كتب كتاب شاكي الروضة النارية، مجلد وكوانزا وكراسة وميامبيلي نشنانة هذه ميامبيلي نشنتان وكتاب المكجنات شوكي الروضة النارية كما تحتاج تنازل تكيونا نميكتيا نكيونا ما إلزو أليو إلزايي نا هيا ليو سنكم الشيخ ألباني ينفنان إسبقوا كتك أوتواجي وعلا الشيخ ألباني كتوا علا ينجين نا صديق حسن خان رحمه الله جميعا يي كتوا أراي يعني متسامو مجين نا يوتي ناشريا كتك موضوعي موجا نمويلكيو موجا na tutazisoma ili tupate faida zaidi. Tayib. Kwa hiyo anasema pia maelezo haya yako katika kitabu Ar-Rawdhatu An-Nadiyya cha Sheikh Sadiq Hassan Khan wa ghayruhu, fa huwa al-haqq alladhi la yasihhu siwahu. Anasema hii ndio haki ambayo haitosihi kinyume chake. ولا يعارضه حديث ابن عباس ولا حيبينغوي حقه نا حديث يا ابن عباس لامور ذكرها الشوكاني kwa mambo ambayo Imam Shawkani kayataja katika kitabu chake na Ibn al-Awtar, wala anna al-aqwa, na huenda ikawa al-aqwa an yuqala, yani nguvu zaidi ni kusema inna haditha ibn Abbas. Tusikilize vizuri, hapa ndio tunaposema kwamba maelezo haya aliyosema Sheikh Nasruddin al-Albani kidogo yametofautiana na aliyosema Sadiq Hassan Khan rahimahullah jami'a, lakini watu walikuwa wanatoa illa juu ya kuitegemea hadithi hii ya Quraib. Hapa tunaizungumza kwa sababu ni suala ambalo lina mvutano, na tuone wapi pa kukamata palipokuwa na nguvu ya hoja. Kwa hiyo anasema wala yuaridhuhu, wala haipingwi hadithi hii حديث ابن عباس اي بينغ حديث ابن عباس لامور وما ذكرها الشوكاني ambayo kayataja Imam Shawkani rahimahullah ولعل الاقوى ان يقال انه وندكوا لني nguvu zaidi ni kusema inna hadith ibn Abbas kwamba hakika ya inna hadith ibn Abbas kwamba hadith ibn Abbas warada fi man sama ala ru'yati baladihi. Tutaiona hadithi ya Ibn Abbas inasemaje, lakini hii imekuja kwa yule ambaye kafunga kwa uoni wa mji wake, thumma balaghahu fi athna'i ramadhana au fi fi athna'i ramadhana, kisha ikamfikilia katikati ya mwezi wa Ramadhani, annahum ra'awul hilala, kwamba watu fulani wameuona mwezi, fi baladin akhara, katika mji mwingine, qablahu, kabla yake yeye, biyaumin, kwa siku moja. Ni vipi? Yani anasema huenda hadithi ya Ibn Abbas, ambayo Quraib alisema sisi tuliuona mwezi Lailatul Jumu'ah, akasema fala nazalu nasumu hatta narau al-hilala au nukmila 30. Sisi mwezi tuliuona usiku wa kuamkia Ijumaa, kwa hiyo hatutoacha kufunga mpaka tuone mwezi au tukamilishe siku 30. Akaulizwa ala taktafi bi ru'yati Muawiya wa siyamihi, hutosheki na uoni wa Muawiya ambaye alikuwa ndio mkuu wa dola kwa wakati ule na kufunga kwake? Akasema la, hakadha amarana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, hivi ndivyo alivyotufundisha nani, alivyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hivi ndio alivyotuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa ndipo alipotoka khilafu mbalimbali zilizokuja kuhusu swala kuonekana kwa mwezi. Sasa hapa anasema huenda maneno haya yani ambayo kayasema Quraib katika hadithi hii ya Ibn Abbas, warada fi man sama ala ru'yati baladihi, huenda ikawa imekuja kwa yule ambaye kafunga juu ya uoni wa mji wake. Kwa wakati huo hakukuwa na mawasiliano kama sasa, kiasi ambacho imethibiti ru'ya ya mwezi wa Shawwal kwamba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa na hisabu ni siku ya 30, lakini waliotoka Sham kama sikosei walikuja wakamwambia kwamba sisi tumefungua na ilikuwa ni mchana masaa Lailata 30, mchana wa siku ya 30 kwa upande wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ilipothibitika kwamba kule mwezi umeonekana, basi Mtume kamwambia Bilal awatangazie watu kwamba watasali idi kesho, kwanza wafungue mchana ule, lakini watasali idi kesho yake, ishara ya kwamba mawasiliano yalikuwa ni mazito, ilikuwa ni magumu kwa wakati ule. Lakini ikithibitika kwamba umeonekana mwezi, basi hakuna kizuizi cha watu kufanyaje, kufunga au kufungua. Sasa kutokana na hali hiyo, inawezekana ikawa watu wa mji huu wakawa wamefunga kwa mtazamo wa uoni wao, na watu wa mji mwingine wakawa wamefunga kwa mtazamo wa mji wao, kutokana na kwamba mawasiliano hayakuwepo kirahisi kama ambavyo ilivyo kwa sasa. Lakini dalili ya kwamba kumbe mawasiliano au uone watu wengine unaweza ukawafaa watu wengine ni hii kisa hichi ambacho nimekuelezeni cha watu kutoka Sham ambao walikuja wakamweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati Mtume akiwa na siku ya 30. Almuhim, na hoja ziko nyingi, lakini hatuna haja ya kuzungumza masala haya kwa urefu wote, lakini tuone namna gani ambavyo walivyozungumza wale biftisar. Kwa hiyo anasema huenda ikawa hadithi ya Ibn Abbas fi man sama, ni kwa yule ambaye kafunga ala ru'yati baladihi, juu ya uoni wa mji wake. Sawa, fahuwa alhaqu alladhi la yasihhu. Tayyib, thumma balaghahu, kisha ikamfikia yeye fi athna'i ramadhan, katikati ya mwezi wa Ramadhan, annahum ra'aw alhilala, kwamba wao wameuona mwezi, fi baladin akhara, katika mji mwingine, qablahu, kabla yake yeye, biyaumin, kwa siku moja. Maana kabla yake yeye, kwa maana pengine yeye akihesabu kwa siku ile ni siku ya 28, lakini huko watu wanasema kwamba wameuona mwezi. Kwa sura hiyo yeye atakuwa na uoni wa mji wake ambao alikuwa akauona. Fa fi hadhihi alhala, kwa hali kama hii, yastamiru fi siyam, basi ataendelea kufunga, ma ahli baladihi, pamoja na watu wa mji wake, hata yukmilu 30, mpaka wakamilishe siku 30, au yarau hilalahum, au waone mwezi wao. Hii ndio taaliki aliyoitoa Sheikh Nasruddin Albani baada ya kupitia zile kauli zilizotajwa na Imam Shawkani katika kitabu Nailul Awtar. Wabidhalika yazulu ishkal, anasema na kwa hilo basi utaondoka ule mushkil na ule utata ambao umewaganda watu. Wayabqa hadithu Abi Huraira wa ghayruhu ala umumihi, na itabaki hadithi ya Abu Huraira na nyinginezo juu ya ujumla wake, ambao yashmalu kulla man balaghahu ru'yata alhilal, kila itamjumuisha kila ambaye imemfikia habari ya kuonekana mwezi, min ayi baladin au iqlimin min ghairi tahdid masafatin asla, yani iwe inatoka yote au jimbo lolote pasina kuweka mpaka wa masafa. Lakini mwisho Sheikh Albani rahimahullah kazungumza kwa kumalizia, na akasema kama qala Ibn Taymiyyah fi fatawa, kama alivyosema Ibn Taymiyyah, wa hadha amrun mutayassarun alyawma, na hili ni jambo ambalo lilikuwa jepesi katika lilopesishwa wakati wa leo, lilghaya kama huwa maalumun, yani lilopesishwa kupeo kabisa kama ambavyo lilivyokuwa maalum, walakinahu yatatallabu shay'an min ihtimami dawli alislamia, lakini yahitajia yani uwepo na kitu cha kulipa umuhimu hasa katika nchi, katika miji ya Kiislamu, hata tajalahu haqiqatan waqi'iyya, mpaka walifanye kuwa ni jambo la uhakika na jambo la uhalisia insha Allah taala. Lakini mwisho akasema wa ila an tajtami'a ad-duwal al-islamiyya ala dhalik, na hadi kuwa pamoja nchi za Kiislamu, fa inni ara, Sheikh Albani asema mimi naona, ala shaabi kulli dawla, yani watu au mataifa ya kila nchi, an yasumu ma'a dawlatihi, wafunge na nchi zao au dola zao, wala yanqasim ala nafsihi, wala asi wasijigawe wao wenyewe kwa wenyewe, fayasumu ba'dhuhum ma'aha, wakafunga baadhi yao na dola, wa ba'dhuhum ma'a ghayriha, na wengine wakafunga na nchi nyingine. Taqaddamat fi siyamiha au taakharat, iwe wametangulia katika kufunga kwake au wamechelewa, lima fi dhalika min tawsi'i da'irat alkhilaf, kwa yale yaliyomo ya huko kutofautiana, ya kukunjua ule daira ya khilaf, ule upana wa nini khilaf, mzozo, fi sha'bi alwahid, kwa taifa moja au watu wa aina moja, kama waqa'a fi ba'dhi adwal alarabiyya, kama ilivyotokea katika baadhi ya miji ya Kiarabu, mundhu bid'a sinin, yani tokea yani miaka kadha, wallahu musta'an. Haya ni maelezo ya Sheikh Nasruddin Albani katika Rawdatun Nadiyya, kidogo kaweka ile ta'liq aliyosema yeye, kasema وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة. يعني أنا سمع watakapoona na watu wa mji fulani basi itawalazimu italazimu miji yote kuwafikiana. Wa wajahahu alahaditha almusarraha bisiyam, na akaelekeza ahadith ambazo ziko saraha ziko wazi bisiyam liruyati waliftar, yani yani kufunga liruyatihi kwa kuonekana mwezi, waliftar liruyatihi na kufungua kwa kuonekana kuwa mwezi. وهي خطاب لجميع الامه اكسما هي ni khitab maelezo ambayo li jamii al umma faman raahu bas atakayona minhum katika waislamu fi ayi makanin kan katika mji wote atakaokuwa basi kana dhalika ru'yatu lil jamii au kana dhalika ru'yatan lil jamii, kwa maana utakuwa uoni wake ule ni uoni wa watu wote, kwa maana kwa faida ya watu wote. Wa amma istidlalu man istadalla bi hadithi Quraib, ama kutoa dalili kwa yule aliyetoa dalili ya hadithi ya Quraib inda Muslim, ambayo iko katika sahihi Muslim wa ghairihi, annahu istahalla alayhi Ramadan, kwamba umemwandamikia mwezi wa Ramadan, wa huwa bishami akiwa iko Sham Quraib huyo, fara alhilala lailata aljumua, akauona mwezi usiku wa Ijumaa, faqaddama almadinata akaja Madina, fa akhbara bidhalika ibn Abbas, akamweleza jambo hilo ibn Abbas, faqala lakinna ra'aynahu lailata sabti, akasema lakini sisi tumeuona usiku wa kuamkia Jumamosi, fala nazalu nasumu, hatutaacha kufunga hatta nukmila 30 mpaka tukamilishe siku 30, au narahu au tuone. Thumma qala hadha hakadha amarana rasulullah, kisha akasema hivi ndio alivyotuamrisha Mtume صلى الله عليه وسلم. Anasema wa hadha walahu alfadhu, anasema fa ghayru sahihin li annahu lam yusarrih ibn Abbas, anasema qawli hi au hoja hi si sahihi. Kwa nini? Li annahu kwa sababu lam yusarrih ibn Abbas, yani kwa kutegemea kauli hii anasema kwamba sio sahihi. Li annahu lam yusarrih ibn Abbas, kwa sababu hakuweka wazi ibn Abbas. Li anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam amarahu, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwamrisha, bi alla ya'malu bi ru'yati ghayrihim, kwamba wasifanye kazi uoni wa watu wengine, min ahli al-aqtar, katika watu wa majimbo mengine. Bal arada ibn Abbas, bali alikusudia ibn Abbas annahu amarahum biikmali athalathina, amewaamrisha Mtume sasa wakamilishe siku 30, au yarauhu au wawone, dhanna minhu anna almurada birruyati ru'yatu ahli almahalli. Hii ndio nukta aliyotolea taaliki yake, kwamba kwa kudhania kwamba uoni huu uliokusudiwa hapa ni ru'yatu ahli almahalli, ni uoni wa watu wa sehemu fulani. وهذا خطأ في الاستدلال, na hili ni kosa katika kulitolea dalili. Auqa an-nas fi al-khabt wal-khalat, ambalo limewaangusha watu katika kuanguka na kuchanganya, hata tafarraqu fi dhalika, mpaka wakatawanyika wakagawika katika hilo, ala thamaniyati madhahib au ala thamaniyati madhahib, mpaka wakagawika madhehebu manane. Kuna yani hili si swala la khilaf, liko kwa ukunjufu mkubwa. Kuna wale kwenda kwa mtazamo huu, kuna wale kwenda kwa mtazamo huu. Kwa ujumla, manake madhehebu manane yamekwenda katika suala la kuonekana kwa mwezi. Kumbe hadithi iliyotegemewa ndio hadithi hii. Almuhim, kwa kiasi fulani tutakuwa tumeashiria, lakini kwa uwazi zaidi, atakayetaka vitabu asome kwa utulivu, basi vitabu vipo biidhnillah, anaweza akapata faida. Twende kwenye kitabu chetu ili tupate walau qita. Kwa hiyo hadithi inasema, idha ra'aytumuhu fasumu, mtakapouona fungeni. Wa idha ra'aytumuhu fa'aftiru, na mtakapouona fungueni. Fa in ghumma alaykum, kama mtazidiwa na mawingu, yani kama yataziba juu yenu mawingu, basi faqduru lahu, kadirieni kwa mwezi huo kwamba ni siku 30. Manake hapa Ibn Uthaymeen rahimahullah alisema katika kusherehesha hadithi hii, kwa maana kama kutakuwa na mawingu yamesiba juu yenu, basi msiwe na qalaq, msijisikie tabu kusema labda itakuwa leo ni mwezi wa Ramadhani, au itakuwa leo ni siku ya nyinyi kadirieni kwa leo ni siku ya ngapi? Kadirieni kwa bado siku ya 30 bila ya kalaki yoyote, bila ya shida yoyote, bila tabu. Wa fi lafzi faqduru lahu 30, maana kadirieni kwa mwezi wa Shaaban kwa ni siku 30. Wa fi lafzi fa akmilu iddata 30, iddata Shaabana 30, kamilisheni hesabu ya mwezi wa Shaaban kwa ni siku 30. Rawahu al-Bukhari. Na ile ya kwanza, riwaya ya kwanza tumeona kwamba ni akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, ya pili hadha lafdhu Muslim, na ya tatu ndio kama hiyo hapo, ni rawahu al-Bukhari kwa hadithi ya Abu Huraira. Tayyib, wa yusamu bi ru'yati 'adlin li hilalihi, na hufungwa Ramadhan kwa uoni wa mwadilifu mmoja atakapouona mwezi ule wa mwandamo, mwezi mwandamo. Wala yukbalu fi baqiyati shuhuri illa adlan, na katika miezi mingine haitokubaliwa isipokuwa kwa waadilifu wawili. Waadilifu wawili wauone mwezi wawe ni waadilifu, watakubalika watu wengine kufunga kwa uoni wao. Ama mwezi wa Ramadhan mtu mmoja tu, basi itakubalika wengine kufunga kwa mwendamo au kwa uoni wake. Wayajibu tabiyatu niyyati li siyami al-faradhi, ni siyami al-fardhi, na italazimu tabiyatu niyya, kuipitisha nia usiku. Li siyami al-fardhi, kwa somu ya fardhi, kama somu ya Ramadhani. Tabiyatu niyya maana ile nia kuipitisha wakati wa usiku kabla ya al-fajri, kabla ya kuchomoza al-fajri, iwe nia yako ya kufunga Ramadhan, kufunga somu ya lazima uipitishe katika wakati kama huo. Na hapa hakuna ulazima kama ule ambao watu wamezoea na waitu soma ghadi, bali mambo yale ni katika mambo ambayo yaliozuliwa, hayana asili ya mapokezi ya wema waliotutangulia, bali ni kupitisha ndani ya nafsi yako kwamba mimi biidhnillah kesho nitafunga. Si lazima, bali kuna mpaka waliokwenda katika maulama kwamba inatosha hata nia ya baada ya kuonekana mwezi wa Ramadhani kwamba nitafunga mwezi mzima wa Ramadhani, Allah akiniwafikishe. Kwa hiyo hiyo inatosha, wala si lazima kwamba iwe umetamka kwa kitu kama hicho. Tayyib, hizi ni baadhi ya aqwal, lakini nasema ayo wayajibu tabiyatu niyyati li siyami al-fardhi, na inapasa kuipitisha nia usiku, yani kabla al-fajri, kwa kufunga somu ya lazima, somu ya fardh. Amma naflu, ama somu ya sunna, fayajuzu biniyatin minan nahar, yani inafaa kwa kutiania hata wakati wa mchana, yani kutoka katika kipindi cha mchana jua lishachomoza, ukatiania muda kwamba hujala, basi somu hiyo itapita. Wa amma naflu, ama sunna, fayajuzu biniyatin minan nahar, inajuzu kwa nia ambayo imetiwa mchana, nia hiyo. Wal marid alladhi la yatadharraru bis-sawmi, alladhi yatadharraru bis-sawmi, na mgonjwa ambaye atadhurika bis-sawmi kwa kufunga. Wal musafiru, na msafiri, lahum al-fitru, wana wao wawili hao, fitru was-siyam, na sawm. Kwa maana vipi? Inafaa kwao kula hata kama ni itakuwa ni mwezi wa Ramadhani, na pia inafaa kwao kufunga. Kwa maana atakapojisikia yeye ni mgonjwa lakini hana madhara, atafunga. Yeye ni msafiri lakini anajihisi kwamba yeye hatodhurika kwa safari yake ile, akiwa kafunga basi atafunga. Lakini kama ilivyokuja katika Qur'an, wa antasumu khairul lakum, pale ambapo ilikuwa haijafaradhishwa, yani haijafaradhishwa somo ya Ramadhan, ilikuwa kuna khiyar kati ya kula na kufunga, lakini ikaja kwamba kufunga ni bora. Lakini hii ya kuwa ni msafiri, Mtume SAW akazungumza, endapo kama itakuwa mtu anapata madhara, akasema laisa minal birri asiyamu fi safar, muda kuwa utadhurika, basi si wema kufunga wakati uko safarini. Na vile vile kwa mgonjwa, muda wa kuwa ni mgonjwa, Allah akampa ruhusa, faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar, yule ambaye atakuwa kati yenu nyinyi ni mgonjwa au yuko safarini, basi yeye atakujalipa katika masiku yajayo. Kwa hiyo hisabu yake itakuwa ni katika kulipa miezi ijayo au siku zijazo. Kwa kipindi kila atakachukua ni mgonjwa atafunga, atakula, ataruhusika kula, na vile vile kipindi atakachukua ni msafiri basi ataruhusika kula na atakujalipa atakapokuwa karudi katika mji wake, au kama ni mgonjwa atakapata afya. Kwa hiyo hapa tunasema wal marid alladhi yatadarraru bisawmi, na mgonjwa ambaye atadhurika kwa kufunga, manake huyo ni nini? Laha au lahul fitru, ni kwake kula muda wa kuatadhurika, vile vile na msafiri wal musafir, kama atadhurika kwa kufunga basi lahul fitru, lakini kama hatodhurika basi lahul siyam, vile vile kwa msafiri na mgonjwa, ikiwa hatodhurika basi lahul siyam, ni kwake kufunga. Kwa maana hii mgonjwa amepewa ruhusa na msafiri amepewa ruhusa, kwa maana anaweza kula, anaweza kufunga, lakini alikuwa mzima si msafiri basi ni lazima kufunga Ramadhani. Mfahamu nadhani? Tayeb. Wal haidh wan nufasa, na mwenye haidh au nifasi, yahrumu alayhi masya, ni haramu juu ya wawili hao kufunga, wa alayhi mal qada, na ni juu yao kuikidhi siku ile ambayo imewapita kwa kwa katika nidhuru hizo. Wal haidh, na mwenye haidh, wan nufasa, na mwenye nifasi, yahrumu alayhima, ni haramu juu yao wawili hao asiyam kufunga, wa alayhima alqadaa, na ni juu yao kuilipa siku ambayo watakuwa hawakufunga kwa nyidhuru hizo. Walhamilu walmurdhi'u, na mjamzito na mwenye kunyonyesha, idha khafata, watakapohofia wawili hao, ala waladaihima, watakapohofia watoto wao, aftarata, watafungua, wakadha yata, na watalipa, dhamiri za kike hizo, wakadha yata, na watalipa, wa at'amata, na watalisha, an kulli yawmin miskina, kwa kila siku moja ambayo hawakufunga watamlisha maskini moja. Lakini hili lina khilaf lili la kutoa yani kumlisha maskini mmoja. Almuhim, walhamilu walmurdhi', na mjamzito au mwenye kunyonyesha, idha khafata, watakapohofia, ala waladaihima, juu ya watoto wao, aftarata, watafungua, wa qadhayata, na watakuja kulipa, wa at'amata, na watalisha, an kulli yawmin miskina, kwa maana kuwa huku analipa na huku anamlisha maskini mmoja chakula chake cha siku moja, yani wastani wa nusu kilo, wallahu aalam, ambacho ni kibaba kimoja. Kwa hiyo mwenye kunyonyesha na mjamzito pale watakapohofia watoto wao. Hapa fukaha wametaja hali mbili. Hali ya kwanza, watakapokuwa wanahofia nafsi zao wao wenyewe, kwa maana kwamba watadhurika na huko wako katika hali hii ya kunyonyesha au hali ya ujauzito, basi hapa watalipa tu pale ambapo watahofia nafsi zao, kwa maana watadhurika katika hali zile walizokuwa nazo, basi watalipa tu. Lakini watakapokuwa wanahofia watoto wao walokuwa, kama ni mtoto alokuwa tumboni au mtoto ambaye ni mdogo ananyonya, kwamba watadhurika watoto wale, basi hapo ndo atapaswa kulipa na kutoa fidia. Wallahu aalam ala sihhati dhalik. Wal ajizu ani sawmi, na mwenye kushindwa kufunga, likibarin, kwa sababu ya utu uzima, au maradhin, au ugonjwa ambao la yurja buruhu, hautarajiwi kupona kwake, fa innahu yut'imu an kulli yawmin miskina, basi yeye atalisha kwa kila siku moja ambayo hakufunga, atamlisha maskini. Wal ajizu, na mwenye kushindwa ani sawm, yani mwenye kushindwa na kuifunga saumu ya Ramadhani, likibarin, kwa sababu ya utu uzima, au maradhi, au ugonjwa ambao la yurja buruhu, hautarajiwi kupona kwake, fa innahu yut'imu, atalisha, an kulli yawmin, kutoka kwa kila siku moja ambayo kaacha kuifunga, basi atalisha kulli yawmin miskina, atamlisha maskini mmoja. Waman aftara, na mwenye kufungua manake mwenye kula, fa alayhi alqada'u faqat, ni juu yake kulipa peke yake, kwa maana kuilipa siku ile ambayo hakuifunga. Man aftara, mwenye kula manake ambaye hakufunga, fa alayhi alqada', basi ni juu yake kukidhi kuilipa siku ile faqat peke yake. Wa idha kana fitruhu bi aklin au shurbin au qai'in أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة طيب وليك إذا هي وما نهت كان هت كما إذا كان فطره يتكبقوا وفنقوا كواك بأكل لكوكولا أو بشرب أو كوكونيو أو قيء عمدا au kwa kujitapisha makusudi, maana kwa kutapika makusudi, kwa maana kujitapisha, au hijamatin au hajamatin, au kwa kupiga chuku, kupiga hijama ile, kupiga chuku au wengine itakuumika, au imna'in au kujitoza manii, bimubasharatin, kwa kufanya mubashara, kumchezea ahli, hawa wote basi fa alayhi alqada'u faqat, ni juu yake ukidhi peke yake. Kwa hiyo tabitu irejee tena, waman afara fa alayhi alqada'u faqat, na aliyekula aliyefungua katika mchana wa Ramadhani, fa alayhi alqada'u faqat, atalazimikiwa na kuilipa siku ile peke yake. Wa idha kana fitruhu bi aklin, na itakapokuwa au hata kama itakuwa fitri yake ile kula kwake kule, bi aklin ni kwa kula, au bi shurbin au kwa kunywa, au qai'in amdan au kwa kujitapisha makusudi, au hajamatin au kupiga chuku, au imna'in bi mubasharatin au kujitoza manii kufanya mubashara, illa man afṭara bi jima'in, isipokuwa atakayefungua kwa kufanya jimaa. Kwa maana hawa wote tuliwataja juu, fa alayhi alqada'u faqat, ni juu yao kulipa peke yake. Illa man afṭara bi jima'in, isipokuwa atakayefungua kwa kufanya jimaa, fa innahu yaqdhi, ye atailipa siku ile, wa yu'tiqu raqabatan, na atamtoa mtumwa huru, fa in lam yajid, kama hakumpata, fa yasumu shahrayn mutatabi'ain, atafunga miezi miwili yenye kufuatana, fa in lam yastati', kama hakuweza hilo, fa it'amu 60 miskina, atalisha maskini 60. Maelezo yamefahamika hapo. Wa man aftara fa alayhi alqada'u faqat, yule ambaye kafungua yeye atafungua, aliyefungua mwezi wa Ramadhani yeye atakuja kuilipa tu siku ile aliyofungua. Ndio hapo anasema idha kana fitruhu bi aklin, pale itakapokuwa kufungua kwake kule ni kwa kula, au shurbin, idha kana, itakapokuwa fitruhu bi aklin. Tayeb, maelezo yako sasa. Man aftara fa alayhi alqada'u faqat, sawa, mwenye kufungua katika mchana wa Ramadhani ni juu yake kuja kuilipa peke yake siku ile aliyofungua. Idha kana, pale ambapo itakuwa fitruhu, kufungua kwake kule, bi aklin, ni kwa kula, au bishurbin, au kwa kunywa, au qai'in amdan, au kwa kujitapisha maksudi, au hajamatin, au kwa kupiga chuku, au imna'in bimubasharatin, au kujitoza manii kwa kufanya mubashara, yani kumchezea ahli. Illa man aftara bijima'i, isipokuwa atakayefungua kwa sababu ya jimaa, kwa maana kumwingilia ahli, atakapolifanya hilo, fa innahu yaqdhi, atailipa sunde, lakini wa yu'tiqu raqabatan, na atalazimikiwa na kutoa kafara. Kafara yenyewe ni ipi? Yu'tiqu raqabatan, atamwacha huru mtumwa, fa in lam yajid, kama hakumpata kumwacha huru, fa yasumu shahrayn mutatabi'ain, atafunga miezi miwili yenye kufuatana. Fa in lam yastati', kama hakuweza kufunga miezi miwili mfululizo, fa it'amu 60 miskina, atalisha maskini 60. Tare, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume swalla sallam, man nasiya wa huwa saim, mwenye kusahau aliyakuwa amefunga, maana mwenye kusahau akiwa amefunga, fa akala, akala au shariba au akanywa, falyutimma sawmahu, na aitimize somu yake, fa innama at'amahu Allah wa asqahu, kwani hakika si vingine aliyemlisha yeye ni Allah na ndiye aliyemnyosha, kwa maana amelishwa na Allah na kunyosha na Allah. Hadith muttafaqun alayhi. Huyo alijisahau mara nyingi, kusahau huja pale mwanzoni mwanzoni mwa kuanza kufunga. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man nasiya, mwenye kusahau, wa huwa saim, hali ya kuwa amefunga, fa akala, akala au shariba au akanywa, falyutimma sawmahu, basi naitimize somu yake, fa innama at'amahu Allahu wa asqahu, kwani hakika si vinginevyo amemlisha yeye Allah na kumnywesha. Hadithi muttafaqun alayhi. Wa qala la yazalu an-nasu bi khairin, na akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hawatoacha kuwa watu katika khairi, ma ajalu al-fitra, muda wa kufanya haraka kufungua. La yazalu an-nasu bi khairin, hawatoacha watu kuwa katika khairi, ma ajalu al-fitra, muda wa kufanya haraka kufungua. Yani kufanya haraka vipi? Baada ya kuthibitika tu kuwa jua limezama, basi hakuna ulazima mpaka usikie king'ora au usikie muadhini. Muda wa kuwa imethibitika kwamba jua limezama, basi fanya haraka kufungua. Kwa hiyo hawaachi watu kwa katika khairi, ma ajalu fitra, yani pale ambapo watu fanya haraka kufungua. Waqad tasaharu, waqala, na akasema tena Mtume sallallahu alayhi wasallam, tasaharu, kuleni daku, fa inna fi suhuri baraka, kwani hakika kula daku kuna baraka. Hadith muttafaqun alayhi. Waqala idha aftara ahadukum, na akasema atakapofungua mmoja wenu, falyuftir, na afungue ala tamrin, afungue kwa kutumia tende, manake ale tende. Fa in lam yajid falyuftir ala ma'in, na afungue kwa kutumia maji. Kwa hiyo ala ma, ala tamrin, juu ya maji, juu ya tende, au ala tam, au ala ma'in, juu ya maji, kwa maana afungue kwa kutumia maji, au yani kwanza kaanza na tende. Fa in lam yajid falyuftir ala ma, kama hakupata tende basi nafungue juu ya maji, kwa maana ale ma anywe maji. Fa innahu tahurun, kwa sababu maji ni tahara. Rawahu al-khamsa, hadithi hii rawahu al-khamsa, lakini hadithi Sheikh Nasruddin al-Albani kaidhofisha ni hadith dhaif, akhrajahu Ahmad wa Abu Dawuda wa Tirmidhi wa Nasa'i fi al-Kubra وابن ماجه وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم, من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أكسيما تينا نتمنى صلى الله عليه وسلم وليان بايها أجي منيلو يوزوشي يوونغو نكو يفنيا كازي والجهل na ujinga, kwa maana yule ambaye haachi maneno ya uzushi, haachi kuyafanyia kazi maneno ya uzushi, haachi kufanya mambo ya kijinga jinga, basi falaisa lillahi haja, hana kwa Allah, yani Allah hana shida kwa mtu huyo, fi anyada, na kuacha kwake taamahu, chakula chake, wa sharabahu, na kinywaji chake. Kwa hiyo hii ni hadithi ambayo inaonyesha kumbe kujizuia ile saumu sio kujizuia kula na kunywa tu, bali lazima mtu ajizuie na kauli za uzushi, ajizuie na kuyafanyia kazi ya uzushi, na ajizuie na mambo ya kijinga jinga, upuzi, kama watu kukaa wakawa wanacheza kera mtu au mambo gani ya kipuzi puzi, ajizuie na vitu kama hivyo. Haya ni mambo ambayo ya kijinga. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, mtu ambaye haachi mambo ya upuuzi, mambo ya uzushi na kuyafanyia kazi, kufanya kazi upuuzi, au uzushi na mambo ya kijinga, basi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Allah hana shida na mtu kama huyo kwa kuacha kwake chakula chake na kinywaji chake. طيب حديث رواه البخاري وقال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. Hapa biidhnillah tutakujaendelea napo kesho, kwa sababu napo pana maelezo kidogo juu ya khilaf ya wanazuoni. Kwa hiyo biidhnillah leo tuishie hapa na tutakuja anza nukta hiyo hapo katika darasa ya kesho.